بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. عزت مندو مسلمانان ومجاهدين ورنو د حق او د باطل د مبارزه په تاریخ کې د ایوب علیه السلام او د یونس علیه السلام د ابتلاءات خبره شوې و، چې هغه باندې الله عز وجل ابتلاءات راوستي او هغه کوم لارې او طرق اختیار کړي، خپل الله العالمین ته رجوع کړي و، او دا غنه چې د امداد او کومک غوښتل و. په همدې واقعاتو کې زمونږ استاد د پاره ایمانی درسونه پراته دي، په دې خاطر باندې بیانېږي. په همدې سلسله کې عزتمندو نن په یو بل مجاهد باندې خبره کوو، مجاهد باندې چې دغه د شجاعت او د بهادری قصې قران کریم کې الله عز وجل موږ تاسو ته ذکر کوي، او هغه مجاهد چې د کفارو سره عملا د قتال او د جنگونو میدانونو ته کې وتل دي، او د ورستنی امتونو د پاره چې د جهاد او د قتال بنیادګر ګرځیدل دي، چې هغه موسی علیه السلام دی. عزتمندو، موسی علیه السلام هغه شخصیت دی چې دغه مخکې د کفارو سره عملا قتال او جهاد نه، بلکې دغه مخکې بچ دی الله عز وجل خپل د کفار هلاکولو، لکه وروسته به انشاءالله د دې خبرې تذکره وکړو. خو موسی علیه السلام د زمانې نه چې دی د کفارو په مقابله کې عملا په توره باندې چې دی قتال او جهاد شروع شولو، میدانونو ته مجاهدین او مسلمانان کېوتله. دا زموږ استاسې د قتال او د جهاد رهبر دی. عزتمندو، باید مجاهدین د خپلو رهبرانو نه چې دی معلومات ولري، خپل اسلاف وپېژني په جهاد او قتال کې، خپل مشران باید او قائدین وپېژني. وروسته انشاءالله به په دې باندې خبره کوو. د موسی علیه السلام کیسه عزتمندو قرآن کریم د دینه ډک دی. په سوره قصص کې الله عز وجل د موسی علیه السلام تذکره کوي، په سوره انبیاء کې کوي، او دارنګ سوره طه کې الله عز وجل د تذکره کوي، په سوره نازعات او دارنګ مختلفو سوراتونو کې. په دومره کثرت باندې ولی الله عز وجل د موسی علیه السلام تذکره کوي؟ وجه دا د عزتمندو چې په دې واقعې کې زموږ استاد د پاره د شجاعت او د بهادرۍ ترڅنګ چې دی قسمه قسم ایمانی فواید پراته دي. که چېرته فائدې پکې نه وي، الله عز وجل به چې دی قرآن کې دومره کثرت باندې د دقیق سر نه ذکر کوله. خو معلومیږي دا چې د فوایدونه ډک واقعات دي. د موسی علیه السلام قصه کې انسان راواخلي او په دغه تدبر او سوچ او فکر وکي، او د دنه چې دی فواید او عبرتونه راواخلي، نو سلګونو ته به ورسیږي. خو لیکن موږ تاسو چې دی په هغه اهم فوایدو باندې خبره کوو، هغه فواید چې موږ تاسو سره مخ او ګریوان یو، او موږ تاسو ته چې دی عاجل ضرورت دی. د موسی علیه السلام قصه عزتمندو معلومه ده چې د ځوانۍ په عمر کې د یو قبطي د وژلو د وجه نه چې دی مهاجر شو او مدین ته لاړلو، اول ته چې دی بیا د شعیب علیه السلام په کور کې خادم وګرځېدلو، او د هغه نه وروسته چې دی بیا د شعیب علیه السلام زوم ګرځېږي، خپله لور ورته په نکاح کوي، حیاناکه لورې. د کلونو وروسته چې دی مصر ته موسی علیه السلام راځي، او په لاره کې ورته الله عز وجل نبوت او پیغمبري ورکوي، او د وقت د فرعونیانو مقابلې ته رب العالمین رالیږي. هغه فرعون چې په زرګونو او په لکونو لښکرې ورسره دي، بادشاهي ده او نظام دی، او دارنګ د الوهیت دعوې کړې دي. خو لیکن موسی علیه السلام او ورور ترڅنګ هارون علیه السلام د دوی مقابله تر ازي او د زرګونو او د لکونو لخر په منځ کې چې د توحید او د رسالت اعلان کوي او دا خبره کوي چې وقاله موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اے فرعون زه چې د الله عزوجل د طرف نه چې د پیغمبر را لېږلی شوی یم او د الله عزوجل توحید به بیانوم. او موسی علیه السلام د خپل د رسالت اعلانولو نه وروسته چې دی فرعون ته د خپل ظلمونه چې دی په ګوته کوي چې تا د ازادو خلکو د مسلمانانو نه چې دی غلامان جوړ کړي دي او دوی ته تعذیبونه مه ورکوه او دا زموږ سره پرېږده چې ازاده زندګي وکړي. نو کله چې دی د هغه ظلمونو ته اشاره وکړله نو بیا موسی علیه السلام د هغه نه وروسته د قسمه قسم تهدیدونو سره چې دی مخامخ کیږي. داسې نه وه چې فرعون او یا د هغه لښکر او خلک ورته په غاړه کې ګلان ورچي، بلکې اولنی تهدید دا و چې فرعون ورته وکړلو قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین، که تا چېرته زمانه بل اله ومنودلو او بل اله دې ونیولو اے موسی علیه السلام نو زندان ته به دې واچوم او په زندان کې به بیا پروت یې. دا د فرعون او د فرعون د بچیانو همیشنۍ طریقه ده عزتمندو چې مؤمنانو ته اهل حق ته مجاهدینو ته چې دی د زندان تهدیدونه ورکوي او د مرګ تهدیدونه ورته ورکوي او داسې نوره، په دې خاطر باندې چې دوی د خپلې مبارزې نه شاته شي. خو دا د سلف واقعیت په همدې خاطر بیانېږي چې ګوره دوی ته هم پاچایانو د مرګ او دارنګې د زندانونو تهدیدونه ورکړي دي، نو آیا هغوی خپل کارونه پرېښي دي او د خپلې مبارزې نه وروسته شوي دي او که نه کلک او مضبوط او ثبات او استقامت کې ولاړ دي؟ آخر دا شولو چې لښکر یې د موسی علیه السلام پسې راپورته کړلې او د هغه د وژلو او د هغه د قتلولو اراده یې وکړله. او د دې نه وروسته چې دی بیا مصر کې ځای نه کیږي، ولې؟ ځکه مسلمان دی او د توحید طرف ته بلنه کوي، ځکه چې د ضعفاو په دفاع کې ولاړ دی موسی علیه السلام، او ځکه چې د وقت کفر ته کفر وایي او د وقت ظالمانو ته چې دی ظالمان وایي. کله چې دا صفت په مؤمن کې موجود شي نو بیا چې دی بیا به د ده د وژلو او د ده د قتلولو او دارنګې د ده د بندي کولو پسې چې دی لښکرې ګرځي او د وقت فرعونین به چې دی دا ټارګېټ کوي او په ده باندې به چې دی انعامونه چې دی ټاکي. نو هماغه و چې فرعون راولګېدلو او د موسی علیه السلام پسې لښکرې راغونډې کړلې. موسی علیه السلام هجرت ته مجبوره شلو، چې کله دریاب ته ځي الله عزوجل هغوی ته دریاب کلاوي، فرعون چې ورسېږي الله عزوجل چې دی ټول هلاکي او تباه کوي. د موسی علیه السلام واقعه کې عزتمندو ډېر ناشنا ناشنا فواید موږ تاسې ته پراته دي. اولنۍ فایده عزتمندو دا ده چې موسی علیه السلام هغه مجاهد او بهادر شخصیت دی چې د کفارو سره د قتال بنیاد له ده نه شروع شوی دی. مخکې انبیا علیهم السلام به مبارزه کوله، دعوت د توحید به یې کولو، خو لیکن چې کله به د قوم د مخالفت سره مخامخ شلو نو رب العالمین به خپله په دوی باندې یو عذاب مسلط کولو، لکه سوری عنکبوت کې دې خبرې ته الله عزوجل اشاره کوي فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا، دا ټول خلک مونږ د ګناهونو په وجه او د هغوی د جرمونو په وجه باندې چې دی رانیولي وو، بعضې باندې چې دی مونږ د کاڼو باران کړی و، ومنهم من اخذته الصیحه، بعضې باندې چې دی د اسمان نه چې دی چغې نازلې کړې وې، ومنهم من خسفنا به الارض، بعضې باندې چې دی د ځمکې چولې وې او ځمکه کې ډوب کړي و، ومنهم من اغرقنا، او بعضې چې دی د فرعونیانو په شان ته په دریابونو کې غرق کړي و. نو مخکې به چې دی رب العالمین خپله دا قومونه تباه کول او هلاک کول به یې، ولیکن د موسی علیه السلام د زمانې نه وروسته د کفارو مقابله کې عملا قتال او جنگ شروع شلو. کله چې کفار او فرعونیانو هلاک او تباه شلو، دغه نه وروسته بیا په بني اسرائیلو او د موسی علیه السلام په قوم باندې چې دی قتال او جنگ فرض کړی شو. موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اي قوم دي مقدس ځمکه ته د فلسطین ځمکه ته چې دی داخل شي، او تاسو چې دی شامه ګرځوي کني تاسو به تاوانیان شي، د تاوان سره به مخامخ شي. ولیکن د موسی علیه السلام بدبخت قوم ناشنا جواب ورته کوي موسی علیه السلام ته. په سوره مائده کې وروسته آیتونو کې الله عزوجل فرمایي چې دوی ویل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اي موسى عليه السلام تر دې پورې چې دا جبارين او دا خلک چې دی په دې قريو او په دې کلو کې وي نو موږ دلته نه داخليږو. فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وتا ورب دي لاشي قتال او جنگ وکي موږ بار دلته ناست یو سیلبم کو. عجیب جواب ورته ورکړلو. نو حاصل دا دی عزتمندو چې د موسى عليه السلام په واقعه کې اولنۍ فائده دا ده چې موسى عليه السلام د کفارو سره عملا په قتال او جهاد کې زمونږ استاسی بنیادګر دی، دا زمونږ استاسی قائد دی او زمونږ استاسی رهبر دی. د خپلو قائدینو د تاریخ نه به موږ تاسی معلومات لرو چې جهاد د څه وخت نه شروع شوی دی، او وروسته به هم چې دی د سلفو په بعضي جهادونو او د هغوی په قربانۍ باندې انشاءالله خبره کوو. دویمه فایده عزتمندو د موسی علیه السلام په قصه کې چې دی ناشنا فایده او خاص طور د مجاهدینو دپاره چې دی ناشنا فایده ده، هغه دا د عزتمندو چې د مؤمنانو حفاظت به رب العالمین کوي. که دا کفار هر څومره د مؤمنانو په ختمولو، د هغوی د وژلو او دارنګې د هغوی چې دی د بندي کولو او داسې نورو د هغوی د ربړولو دپاره چې دی کوششونه وکړي، محنتونه وکړي، تدبیر او اسباب استعمال کړي، خو رب العالمین به چې دی مؤمنان د دوی نه بچ کوي. مؤمنان به چې دی د همدوی په ښارونو کې چې دی رالویږي او د دوی په ښارونو کې به چې دی تربیه کیږي، او رب العالمین به چې دی د همدوی کفارو او درندګانو دپاره چې دی سبب د مرګ او هلاکت ګرځوي. تاسې وګورئ عزتمندو، د موسی علیه صلات وسلام د قصې ته چې فرعون رالګېدلی دی او په بني اسرایلو کې نر ماشوم نه پرېږدي، نسل کوشي کوي په دې خاطر باندې چې زما بادشاهي ړنګه نه شي او زما بادشاهي ته چې دی کوم نقصان جوړ نه شي. خو لیکن د الله عز وجل تدبیر بیا ناشنا دی. الله عز وجل داسې یو تدبیر جوړوي چې د فرعون د بادشاهي د ړنګېدو دپاره د همده په کور کې چې دی سړی رالویي، د ده په کور کې ورته سړی تربیه کوي. دا د الله عز وجل تدبیرونه دي د مؤمنانو په باره کې. نو مؤمن او مجاهد باید په دې باندې خفه نه شي چې دا کفار زمونږ د وژلو پسې ګرځي، زمونږ د زندانې کولو پسې ګرځي او د مجاهدینو د ختمولو د پسې ګرځي. دا هېڅکله دوی نشي کولی عزتمندو. د رب العالمین تدبیرونه بیا جدا دي، هغه زمونږ ستاسو ذهنونو کې نه وي. رب العالمین ناشنا تدبیرونه کوي د مجاهدینو او د مسلمانانو د حفاظت دپاره. نو موسی علیه الصلات وسلام ته تدبیر دا جوړ کړلو چې موسی علیه الصلات وسلام پیدا شلو، مور ته ورته الله عز وجل الهام وکړلو که چېرته په دې ماشوم باندې وېرېږې نو دا واخله او په صندوق کې واچوه او دریاب کې خوشې کړه. د موسی علیه الصلات وسلام مور هم هماغسې وکړلو، دریاب کې واچولو او ډایرک لاړلو د فرعون کور طرف ته لاړلو، او د هغه ښځه چې دی د ماشوم راخلي او په خپل کور کې چې دی لویي. لکه سورې قصص کې الله عز وجل د دې خبرې تذکره کوي، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، د فرعون ښځې ویلې چې دا زما استاد سترګو یخوالی دی، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دا مه وژنه شاید موږ تاسو ته څه فایده راکړي او یا به چې دی په بچي باندې ونیسو. وهم لا یشعرون، لیکن دا فرعون نه پوهېدلو چې د همدې ماشوم د وجه نه به زما بادشاهي ړنګېږي او زه به د هلاکت سره مخامخ کېږم. نو حاصل او خلاصه د دې فائدې دا شو عزتمندو مجاهدین ورونو چې هېڅکله به دا فکر نه کوئ چې د کفارو په دې تدبیرونو باندې به چې دی مجاهدین په دې ښارونو کې ختم شي، نه بلکې د دوی پلار فرعون هغه چې دی نسل کوشي کوله، خو لیکن رب العالمین ناشنا تدبیرونه د هغه دپاره جوړ کړلو. او په دې باندې تاسې مطمئن اوسئ مجاهدین ورونو چې رب العالمین به د هر مؤمن او مجاهد دپاره همداسې تدبیرونه کوي لکه څرنګه چې دی د موسی علیه الصلات وسلام په باره کې وکړلو. درېمه فائده عزتمندو د موسی علیه الصلات وسلام په واقعه کې دا ده چې رب العالمین هر مجاهد او مسلمان ته د شجاعت او د بهادرۍ درس ورکوي. دا نمونه ورته بیانوي چې ګوره، موسی علیه الصلات وسلام دی، هارون علیه الصلات وسلام دوه ورونه دي، د وقت د لوی نظام او د فرعون په مقابله کې راپاسیږي او د هغه د نظام په مقابله کې ودرېږي او د الله عز وجل توحید ورته بیانوي او د دوی ظلم ته چې دی ظلم وایي او کفر ته چې دی کفر وایي. دا د شجاعت او د بهادرۍ قصې رب العالمین په دې قصه کې موږ تاسو ته بیانوي. نو یا مجاهد وروره، دا فکر به هېڅکله تا ته نه درځي. لله الحمد، په اوس زمانه کې خو چې دی مجاهدین ډېر بې شماره دي، خو لیکن که داسې وخت په موږ او تاسې باندې راشي چې یک تنها یو، یوازې به موږ او تاسې چې دی د وقت د کفري او طاغوتي نظامونو په مقابله کې ودرېږو، د هغوی کفر ته به کفر وایو، د هغوی ظلم ته به ظلم وایو، او د هغوی د پرځولو او د هلاکت او د تباهۍ دپاره به چې دی موږ او تاسې خپل محنت جاري ساتو او خپله مبارزه به کوو. د موسی علیه الصلات وسلام دا واقعه چې ده ډېره په کثرت باندې ذکر شوې ده. په سورې نازعات کې الله عز وجل موږ او تاسې ته ذکر کوي چې هل اتاک حدیث موسی، آیا د موسی علیه الصلات وسلام قصه تاسې ته نه ده ذکر شوې؟ اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته لاړ شه چې هغه سرکشي کړې. هغې د ده نه وروسته چې دی هغه ته ورشه او دعوت ورته وکړه. هغه راغلل، دعوت یې وکړلو، فکذب وعصا، هغه تکذیب وکړلو، نافرماني وکړله. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، لخکر یې راجمع کړلې او بیې ویلې چې انا ربكم الاعلى، زه ستاسې هغه لوی رب زیم. فاخذه الله نكال الاخره والاولى، الله عز وجل په ناشنا عبرت او سزا باندې چې دی ونیولو. وروسته یاد کړه الله عز وجل څه ناشنا خبره دی امت ته کوي، ان في ذلك العبره لمن يخشى، په دې واقعه کې د هر هغه چا لپاره چې د رب العالمین نه ویریږي ډېر ناشنا پندونه او عبرتونه پراته دي. او په همدې خاطر باندې چې دی موږ هم تاسې ته تذکره کوو چې په دې کې عبرتونه پراته دي، د دې نه عبرت واخلئ. نو د موسی علیه الصلات والسلام په دې واقعه کې عزتمند او ناشنا ناشنا عبرتونه پراته دي. د فواید او عبرتونه عزتمند په یو درس کې موږ تاسې نشو راجمع کولای، نو په دې وجه باندې به چې دی نورو فواید او نورو عبرتونو ته په بل درس کې ان شاء الله اشاره کوو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.